Hallo? Hallo. Na, moin, Jan Niewan. Mitä menee kissa? No, mitä jää, kun sä olit Samova, vai sä olit Samova? Hova mies? No, ne kertoo, että olit Samova, se nämä olit kutsuri jää. Ja mä voin tehdä, kun jäädä käydä ensin tuukai. Vuoto, mä Hoi, tulen jäädä sinne. edes verossa, että vaatkaan. Mä olin vissa kari. Mä olin nämä olet Samova. Haluat, se edes säilyttää musta kotoja. Joo, jos se on päässyt. Joo, mä sanoin, että kutsuis vissa, jos sä kujuhäät, säästä linja telefonsa. Joo. Merci, Jaakko.